ik droom je in mijn bed. Ik zie de schaduw van jou voor me op de muur. Ik weet wel dat het is verzonnen, maar het lijkt zo levensecht. Door de vlammen van een niet te doven vuur. Wat ik ook doe, ik hou je bij me. En dat gaat nooit voorbij. Want er vliegen levens, grote vlinders door mijn leven. Ondanks de kou. Van de grond dankzij jou. De dag is nog maar net begonnen, of je wandelt door mijn hoofd. Ik sluit mijn ogen, maar ik zie je overal. Ik ben niet dom of onbezonnen, ik heb alleen een blind geloof. Dat ik jou ooit in mijn armen vinden zal. Door